le democrazie e libertà e stile civile alle Ucraine Unite. Am transmis emisiunea în limba română a postului de radio Ucraina Internațional. Adresa noastră este cod poștal 01001, orașul Kiev, strada Creșciatic 26, Radio Ucraina Internațional, redacția emisiunilor în limba română. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție. La revedere, dragi ascultători! Години. В ефірі Українське радіо, канал «Культура». Літературний серіал.